وحجبن وحجب یعنی کنا دملا تیر اڈوکے وحجبن وروحن وقض اللہ والقلم دلوح با پخفل زیوی قلم با پخفل زیوی نکل شین حالکن اللہ وجاو نددی اتو سیزنو استثناء پا نسیقتی دا قرآن سرا بلزن ثابت دا لہذا دلتے کل شن حالکن الا وجہو آلتا استثناء رالا لہذا دا دلتے دا کلو ندے دا استغراقی حقیقی دی پار ندے بلکہ دا استغراقی عرفی دی پار ندے نمانا بسنگا کو کل شئین خلقا للحلاکی نحالکن الا وجہو استغراق کی سبب شی استغراق عرفی بشی اعتراض بد ختم شی کل شیء معنی وسی کل شیء هر هغه شی چې پیدا دی لپاره فنا نو یفنی کل شیء خلق للحاکی فهو هالك الا وجهه اعتراض ختم شی دیما پدې کې نورم ډیر باسونه دي چې دا شیء ان مراد هر سنی دی بلکہ عمل تے مراد دے دیمتو جی نو کلو عمل حالکن کلو عمل حالکن ہر عمل بے مراد دے ہر عمل بے مراد دے تیشوہ اللہ وجہو سوا دغ عملنا چی خدے رضا دے پارے ہوکے دا موحد عمل چی دا خدے رضا دے پارے نو دیبانے با اجر ملاوی گی آگے نہ بغیر ہر عمل برباد دے خبر اخلاص شو دی آت تعلق عمل سره شو درېمه توجی په دې کې بل اعتراض دی الک دا وجه اوسته وي ذات تبار تعالی دا غو تعویل شه وجوی مختار دی الله نورم صفات موجود دي یز موجود دي سات موجود دي قران پاک کی راضی او دلته صرف استثناء دا وجه شه دا چې کل شیء خالق الا وجهه علماء دغی جواب کی چه دا کل شئین دا حصر چه دیگه نا حصر دا حلاکت دا پی اعتبار دا ممکنات سره دی نکی پی اعتبار دا ذات تباری تعالی سره حصر پی اعتبار سره حصر دا حلاکت دی پی اعتبار دا ممکنات سره نا پی اعتبار دا صفات دا باری تعالی سره چه زک دا اعتراضی که مناطقه ہو زگاری که نا چه دا کل شئین وجه دی او وجه خو مختوی نو دی اللہ پاک خو صفات وجم دا دی اللہ صفات چلے یدم دے دی اللہ صفات ساکم دے دی اللہ صفات سما دا اگه صفات بسر دے اکل شینا الا وجہ نشیکی خو موجودن کی طول رالل استثناء دا فقط دا وجیو شوا نما چی دا وجه پا ماندی ذات تباری تالا دے خبر اقلا دا شوا اینا ما تولو فسم وجه اللہ دیم دادی که چرتوه چی دا حصر دی زیم چی دا حصر خودی خو دا حصر دا حلاکت اعتبار دا ممکناتو سر دی خبر بخلاصش کلو شین حالکن لا وجہ لولو کولی ترجعون سورتی قصص ممتازو پی یوسو مسلو سر یو خدا چی دا سورت ممتازو پا ذکر دا موسیٰ علیہ السلام او دا غید مور پا پای ورکولو سر اے ملاقات موسیٰ خپل مور سرا او رول پاید موسیٰ دے خپل مور او سرت ممتازو پا قتل دا قبطی سرا او پیجرت دا موسیٰ دسنا دا مصرنا او سرت ممتازو پا ذکر دا وزمم الیک جناح کسرا فضانک برحانانن سرا او سرت ممتازو پا سسرا ویتخطف الناس من خولها چیشو کنا اے پا امن دا توحید سرا دا سوا سورت ممتازو پا دی مسئلہ چه الامن یصل بی توحید او چه کلا توحید سرا امن دا مکان شی نورن علا نورا او سورت ممتازو پا ذکر دا کسی دا قارون سرا او داگی پا خصف او داگی پا تباہ سرا او سورت ممتازو پا ذکر دا کلو شن حالکن الا وجو سرا سورت عنکبوت پا ترتیب کی یو کم درشم دے پس صورت قصصنا او پر نزول کدے پینزاتیا پس صورت رومنا ربط دی صورت ہر کلا چمخ کی صورت کے دا مؤمنان ابتلا ذکر شوا اگر مخ کی صورت کے مؤمنان ابتلا ذکر شوا قال لزین اوتل علما ویلکم ثواب اللہ ابتلا ذکر وا دلته وی احسب الناس یترکو ان یقولوا آمنا هم لا یفتنون. سمو خیال دی چې ایمان راوړې ازمائش بنه کیږي نه نه ایمان مانی د ازمائش نه نه دی او په ازمائش کې حکمت دی چې درجه به اوچتېږي. دویم را بدا دی دیشو کنا حالتا صورت قصص کی تسلیوہ برائے پیغمبر علیہ السلام اپا دی صورت کی تسلی دا لپاس دا مؤمنینو لپاس چا شوا دا مؤمنانو شوا پائے صورت کی ذکر دا مصائبو پا موسیٰ علیہ السلام دلتا ذکر دا مصائبو دا نوح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا لوت علیہ السلام ذکر دا مصائبو شو. سورت قصص کی ذکر دا علاقت دا فرعون او دا قارونو دلتا کی باقی سلور تو فرقی قوم عاد تباشر قوم نوح تباشر قوم شعب تباشر حلاکت تنور قوم نوح ذکر کی دارنگی. سورت قصص کی ذکر دا حجرت دا موسیٰ علیہ السلامو دلتا ترغیب الالحجرت الى سائر المؤمنین دے وان ارضی و حسیا فیعی فابدون ٹھیک شو بھئی نورم ربطو ندی خلاصہ دی صورت نہایت مختصر دا صورت پر سلور بابنو باندے سلور بابنا باب اول دولس آیتنا دیاغس آیتنا باب اول دیاغس آیتنا فدی کی دو دعوی ذکر کی گی دعوی اولا مومنانو پتاسو مصائب رازی آیت نمبر دوی ماخذ دے دعوی ثانیہ مشرک او کافر زمادہ گرفتہ بچ کے دینشی ماخذ سرورم آیت دے ٹک شوا بیا پا دعوی اولا باندے سرور خبر متفری دی مصائب رازی ننویت مصائب وسی اے جادا کا اولا اول خبره چې ستان نفس به آرام غواړي چې ته خوب ډیرو کې خو خوب باندې کې او ځان به کړي په ذکر د قران باندې. دیم نو یته کتابه مصائب راځي استاد کور طرف نه چې کله پلارو کاکاګان دي بي دي نه کتابه مصائب راځي د کور طرف نه او غریبم درته وي چې کور نه وځه یا مسله پرېږه. دریم مسله مصائب در باندې راځي دولما اے ظالمانو نا ظالمانو طرف نا مصائب برازی تا تا غطائتو دا ظالمانو نا تاب وحی او پتاب آزیتو نرسی وزان بوت سندان کے سرغم مصائب برازی تا تا دولما اے سو طرف نا ابتلا بدی کی دولما اے سو طرف نا دیکھ شوا بس دیم باب دے دا سوار لسم آیت نواخلا زور پسی 40 نمبر آیت پوری دا درین باب درین باب او پا دی کی نویت دا مسائبو نویت دا مسائب سنگا مصیبت با سمر رازی او سنگا سنگا بئی مالکا طول عمر مصیبت لکه دا نوح علیہ السلام تو گورا نویت دا مصیبت آبا سنگی قتل اور کی غرزول کلی نوخ کل ابراہیم علیہ السلام تو گورا لوت علیہ السلام تو گورا او دارنگی پا دی که با تفریوی پا داوی ثانیه بانده او گورا مجرمان بسنگا غرکل او گورا آدیانو تا او گورا سمودیانو تا او گورا قارون تا او گورا فرعون تا او گورا هامان تا او گورا قوم دنوه تا سنگا می غرکل تیک شوا بیادرین با 41 نواخلا تر 55 نمبر آیتا پوری درین باب ده پا دی که داوی مرکزی دا صورتا عجز دا معبودان باطلو اے لکا مشرکا ستا دا معبود باطل دا عجز داسی مثال دے لکا بیت العنکبوت لکا تا پا منزل دا عنکبوتی او معبود ستا پا منزل دا بیت دے او لکا بیت عنکبوت لا دا گرمی او دا یخنینا بچکولے نشی دانک ستا معبود تالا خیر نشی رسولے زرن دی نشی بچکولے قلار پا بارا مکینا آنور خبری لکا عنکبوت پا خپل بیت اعتماد کی و تام پا مشرک معبود باطل اعتماد کرے دے او لکا بیت دا عنکبوت عنکبوت لدا گرمین و دا یخنین بچاو نشی ورکولے تالستا معبودان چکم دے نخیر رسولشی ند شر نتا بچکولشی او پا غیر دلائل اقلیان او دلیل وحی او سی اعتراضات او دیغی جوابات بل جواب پنزم سلورم باب آیش پگ پنزوستم نواخلی تر آخر در صورت پوری شپگ پنزوستم نواخلی تر آخر در صورت پوری پده که ترغیب الی الهجرت او دلائل عقلیه الف لام میم حسب الناس یترکو دعوی اولا اے مسلمانانو پتا سو مصائب راضی برداشت ہے حسب الناس اے گمان کی دا خلق ان یترکو چ پرے با خودشی دے ابتلانا فاتب کرش دے ابتلانا ان یقولو پ دی خبرا چ دوی آمنا من ایمان راور دے ہم لا مفتنون او پاگی بانی با ازمائش نشی کے دے ازمائش تکوینی اور ازمائش تشریعی دوار تمر اشارہ دخا ازمائش تکوینی خو پی جانے کرا غم مصیبت درد مال کمی وغیرہ وغیرہ او ازمائش تشریعی لکه جیاز شا روجہ شا حج شا زکاة شا دا ایمانیات نور مسائل شو ولقد فتننا البتہ ازمائش کیا چولو منگا آخلت من قبلن چو دینا مخیو فلیعلمن اللہ بیان دا حکمت مسائل بیان د حکمت ابتلاء فلا يعلم ان الله الذين صدقوا الله پاک پس دیل پار چلا اخکار کی اخله چرشتیا وی ولا يعلم ان الكاذبين الله اخکار کی درو جن حکمت ابتلاء سشوا الک مصائب در باندې راځي او حکمت مصائب سره تمیز د مؤمن دی د غیرنا بس حدیث کی راضی مؤمنان باندې مصائب خو بډی رو یارا پمنګ سم مصیبت دی من خو پټوډه خپل خپل او چارته ولی په خوبونو خوبونو باندې څنګه بوره جوړ شي واشه کنه خواشات نفسانی پورا کول او کول سر مرغې رانه جوړ شي او صہیب بلال او عمار یاد دي درته ګر مشکو کې به خلق غرزولو او اته د خدای پاک تابوزی مکه ته د خدای تابوزی مدینه ته آی ګرمایش به تو ګوره چې یو ملت له پیزارې خپې بل تنا کې چې دمر زمکه ګرمه اپا یې ګرمې زمکه باندې به واچو علي پاس په ګرمې ګرمې ګټ کې هو دي مسلمانان غالو حضرت دې الله نبی ایمان قبول کړ دې تکلیفونه دي فلارجو خان دی را سره کنزنه کې راته بدر زوي کټو سره وي حضرت دا خو معمولی خبره ده الله اکبر په خوا به مؤمنانو چې چا به ایمان راوړو او بدرولې شو او دای په سر به ارکه خود شو دغه جسم به دوټو کېش ورغه د ایمان نور وسشه مؤمنان به او بدرول شله او د اوس په نو په منګوزو منګد پینې ګمز په اوس په نو منګوزو په ګمزو با دغه د جسم دا غوخه به او تو ګلشله او تر دې چې دا غاخونه به اډو کې تور سه دېشله ورغه د ایمان نور وسشه او دا وخت تاسو ته حدود او حدود آیته بروج مې سورته بروج حالت تاو کتن اور کیو سو زونشلا ایمان نور استشی یا دیر مشکلات تی اسم چی دا اخبارات گوره کشمیر تاو گورا کابل تاو گورا عراق تاو گورا چشنیا تاو گورا فلسطین تاو گورا دادی مسلمانان تکلیفو ندی روز مر را دا پلار پزیبا دا پلار مخ که چکم دسوی زی شید کی گی و لاتی وی اور اغسط نشو گوله دا خضیب مخ که خاوندی وجل کی گی دا خاوند مخ که خضیب وجل کی گی و سم مصائب شده الله والله الله والله دا منگز میویل نو تازه مسئله کما دا خلق ندی خلق دی پس طریقه سر بت پرستی خوری دا بعدی دا منگزی نی دی پس سر باند چر خلا جوڑی او ممن طالبان سر درست منگزی اپا جیب کی کوکو کوکو الاری دا چر خلا بت پا خلا جیب که دا پروتی مزنکی خواه دا سه منگزی ما اخلی چه پایی بان پورتا بوتی او من دا سه منگزی تا سه خبری سر که سوری بلکل مخوکی تبا چه خالص چرگا دا یا مرغای دا او دا بوت تی پا زور دا خلا بوت اخلی تا پا جیب کرا چی پیسی مولور که بوت اخلی ما اخلا بوت بوان اخلی خان ام حسب اللذین آیام اللہ سیات دویم داوا آیا دا مجرم بزمنگ دا گریف نبچی چلی نا اما سب اللذینا ای گمان که آخلا چامل که دو بدو از سیاد گناهونه یعنی بدائی بچه بدی شی نو بدی بدی وای نو بدی دا کفرون دا بدی دا شرکون دا بدی دا عام معصیتون دا این یسبی خونا ای پاتی بشی زمان دا حکم نا عذاب نا ای یسبقونا ای پاتې وشي دمغنا ساما حکمون دا ګمان ډیر بد دی بد دی چې دوی حکم کوي یعنی ګمان کوي من کان یرجو لقاء الله ترغیب الی ایمان والاعمال هغه څوک چې عقیده ساتي د الله د ملاقات جو مقدر دی فلیعمل لذالک هغه څوک چې می ساتي اے عقیده ساتي د الله د ملاقات فلیعمل لذالک جواب مقدر دی پس کئی دی دیلر کڑاو عمل دی کئی بلا مسئلہ سوک داسی مئی من کان یا جو لقا اللہ فلیختر من الاعمال ما یؤدی الی حسن ثوابی خدا ری رو دشو بلا اسان توجی من کان یا جو لقا اللہ پس لار دکی دی مصیبتنو تا لار دکی دی مصیبتنو تا فین ناجر اللہ الات بشکا جلد اللہ چرے اجل د الله مانس هغه اجل چې الله مقرر کړ دی لپاره مخلوق چې هغه د موت ته د قیامت ته لآت خامخراتم کې دی اگر چې په برداشت تکلیفونه وي اصلال شو هو السمیع العلیم الله ورزن کې عالم دی ومن جادا اوس کیفیت ابتلا سمانا الکدا ابتلا وسنګ وی نمونه د ابتلا من جا دا آغا چاہ چه کڑاوکا پا دن کی تیک شوان آغا چاہ چه کڑاوکا پا دنیا کی او قرطبی لکی و صبر علاق تال کفار آغا چاہ چه کڑاوکا او صبر اوکا پا مصیبتونو دا کافرانو فینما جا دل نفسی فیدا دا کوشش دے نفس دا اللہ پا خامخ غنی دے بے پرواد دا مخلوقنا آغی دا مخلوقاتنا بے پرواد دے زان کڑاوان شیخ القرآن بوی نفس بدی آرام غواڑی نفس بدی آرام غواړي آرام ورنکی اوی کړه وسړیا کړه وسته وي خدا نفس خواهش مو پورا کوا نفس په ودشه وزنه وځکېګم زه خوب نه نیم راغله زه سبق نه ازو تلاوت کوما تکرار کوما او مخکې لګورما دا ان الله علیکم ان العالمین آکه سان چې راو دی ایمان عمل کې نیکه لنو کافرن من سیاتهم خام خالری بکو منگ دوینا سیاتیم تکلیفونا دو دوی اشاره شو دفع دا مزرق تا ورنزی انم اشاره دا جلب منفات تا او خام خواه بدلا برکو منگ دوی تا بیتر آغا بدلا چه دوی بیتر آغا بدلا بیتر بدلا اللذی دا آمالو کانو یعملون چه دوی کئی پا دی ترجمی اعتراض نشته ده چه دا احسنه نده دا بدلا دینا مراد جزاشی لنجزیانهم بدلا برکو منگ دوی تا احسنا خسته بدلا خسته بدلا الذی کانو یعملون در اعمالو چو دوی کول در دیر مناسبه ترجمه دا من جا بالحسنه فلهو عشرم صالحا چو چا یونی کی اکرانو لستی لنجزیانهم بدلا برکو منگ دوی تا احسنا دیر خسته الذي در اعمالو کانو یعملون چو دوی کول نو اعتراض ختم دے اب مناسبه ترجمه دا بلا ترجمه چو مفسرین کئی نبایی بانی بیا اعتراضات دی چو دا احسنه ندا دا احسن صفت دا اعمالو شی ولا نزیانم اخام خواب بدلور کم دی خلقو تا احسن اللذی دا بیتر اغا عملونو چو دوی بکول اوز دا احسن صفت دا عمل شا دا بیتر اغا عملو چو دوی بکول اوز پا دی اعتراض رازی احسن اسم تفضیل دی دا دا بیتر اعمالو عوض دی او دا حسن نشتا دی حسن اعمالو عوض نشتا دی احسن اعمالو عوض دی نو دا دی دو جواب دی یو جواب دا دی چه ذکر اگر چه دا احسن دی خمران پمانی دا حسن دی لک آون پمانی دا حیین دی امانا لانزیانم احسن اللذی دخا اغا اعمالو چه دوی کول احسن دیر خمانه بنا که خا اغا اعمال چه دوی بکول دیم خبره زاد المسیر دیر دون تلیلی اوی اعمال دا خلقو پا دو قسم دی یو اعمال احسن دی چگه طاعت دی ایو اعمال ضد احسن دی چگه سیئه دی حسر مخالفت اللہ دی ترک اطاعت دی و احسن اللذی دا خستاغ عمل چه دوی کول دا عامل دو اعمال دی یو عمل بد یو خستا خستا عمل سره اطواعه نیر خستا عمل اطواعه خستا عمل اطوا ناکار عمل ترک اطاعت باحسن اللذی دا خستا عمل چرتا بدرد اللہ دا ووسین الانسانا اللہ دا ابتلاع دویم نویتا کلب دا مصیبت در باندکور ری ووسین الانسانا امگا حکم کرد انسان تا بیوالدی پاک دمور پلار دی حسنان دا خیگری خکوا وین جا دا کا کہ زور کی بتا بانی لتشر کبی چی صدا جو کے ماسر آگا چالا را چی نشتے تا سخا دی پا وجود باندی یا دی پا شرکت معبودیت سلم فلا تو تیو مام من دیاغی خاص مارت دی واپس کے درستاسو او خبر بکم تاسو لرا پا جزا دا غا مارو چی تاسو کوئی نمعلوم شوا علکا کہ کور در تا بندیوان دی او کور کے افراد در بیدی ندی او که پتابان زور کئی دا شرک لا تو تیو مانو چریو نمانی آسو آبیو کنا او مور مشرکو او چه دی کور تلار دی مور وطی اے بچیا بک ارتال میو کن او بنسک ما دوڑای بنخرما حتی چه پا محمد رسول اللہ کافر شتا که داغین انکار دی سونی کری بچیا زان وجنما او با دوڑای بند دراغه نبی علیہ السلام ته وی چې مور خراته داوی نو دا اتراغه فلاکو ته وما دې منډه کرا وی موري بیا مچیا او بسکا ډوډه خورا ځان نه په عذاب واه اکه ته وی چې ستازیب ایمان پریږی دي نو د خدای حکم راغه ما واو دې دا ستاپ روح جسم کې خو یو روح دی چې سل روح نه او اوزی زه ګورما خدای قسم دې چې ایمان نه پشا کېګما الله الله او ګرو هلمانی چې ایمان دې تازه شي اداسي موږ دلته کې راځو نو مدارا ته کټوالی مکه سوتره سوتره خبره کا فاونبیکم بما کنتم تعملون والذین بشارت آکه سان چې ایمان راوړ جامل کې نه کا موږ به داخل کې دوی لرا فصالحین فی زمرۃ الصالحین یا فی بمان ما کا فصالحین ما صالحین فی الجنه دوار معنی خې دي ښا اے جنت تا بے بوزما اپو دنیا کے بے پو زمرد صالحینو کی اس با دیوئی ہائی کور نو شرل شما اخپلانو پری خودما ریکی وازی بسکو ما علکا فی زمرد صالحین وچو مشرکانو دا کور او شرلی نو پا ڈلی دا موحدینو کی با دیوا چو ما انزوی مسی سنگا چو کور ندی او شرلی تا پوچ دا قیدی سرا نو غنیمت او گنا لارش پا یوم دا سکی داخل شا اس کتابونو شروع کا کمر و ملاوشی روڑے و ملاوشی او بپوزے بدرتی ہر سب بے پیسو ملاوی گی او سبق بوئی جنتی بشی ملا بشی دا نور سکھائے اولوی مدرسہ بھی پائے کہ بدری زر طالبانی دو زر طالبانی زر طالبانی پیزو سو طالبانی سل طالبانی پنزو طالبان مذیبہ کہے او مشرکان دا مرگرتیان لاری دا گولونو پا مرگرتیان کے براشی وامن الناسی او زجر دے وامن الناس او بعض خلقنا ردی چوئی دین مراد منافقین آمنا باللہ چمگ راور دی ایمان پا اللہ باندی او کل چه تکلیف ورکرش دیتا فی اللہ تاویل نبغیر کارن جو دی فی اللہ اے فی دین اللہ اید اللہ پا توحید جالا بز دل بچے گرزی فتنت الناسی اگر تکلیف دا خلقنا کازاب اللہ پشاند عذاب داللہ دیس مطلب شا اے لکتا قرآن نوی عذاب داللہ سنی باعث دے پا ترک دا عمل اخبل لکا کافر کفر کئی چا عذاب راشی دی آمننا آمننا و منافقم دا خلق و عذاب پشاند عذاب دا اللہ گرزی مجھے چاہت لگوا گو نیو وی توبہ توبہ ستا مرگی ستا مرگی ستا مرگی ولن جا نصرنا او کراش مؤمنانو تا نصرن مالونا نصرن غلبا نصرن عزت کل ذالک من النصفی استاد رب طرفنا لا يقولن نخام خوي دي انا كنا معكم من جتا سر يوجي اجواب ور ورکا اينا دي الله پوا فاغر ازنو چه پسنو ده مخلوقاتو کی دي تخو بای منافقی وزما سر سخواته چلو گتا اوٹ شوا ولی آلمن اللہ والذین آمنو دلتا حکمت تا مصائب مقصود بیان ده حکمت تا مصائب ولی آلمن اللہ او خام خلاب بدل ورکی با دلتا علم فما دی مجازات تی خواه ولی آلمن اللہ خامقا و بدلی ورکی اللہ مؤمنان لرا دا ایمان ریال من المنافقین او خامق اللہ بدلی ورکی چاہتا المنافقین منافقتا منافقتا بدیغی عمل جزاوی او مؤمنتا دیغی عمل جنت. وقال الذین کفروا سلورم ابتلا دا بدر باندی رازی لطرف دولما اسلونا تو بیان کہتا تو ایم لکا ایمولی شیبا مرا پریگی دا مسئلہ زما مسئلہ منا ازار گناہ دے پما دے سڑیا اسمی رکا ازار گناہ دے پما دے او چتا تا سوکوی چا ازار گناہ دے پما دے پا ازار گناہ ستا پتا دے ازار گناہ ستا پتا دے ازما پما دے او دا دا قرآن حکم دے دیکھ شوا تا پس نرازم. وقال الذين كفروا كافرانا لفاظ مؤمنانو اتبعوا سبيلنا تابدارو کے زمان دا دین والنا حمل خطاياكم دا والنا حمل امر دے خفمان خبر دے منگ با اچت کو بوج دا گناہو نستاسو ستا دا گناہ بوج بزو اچت کم اتبعوا سبيلنا تردید دا قول دا کافر پوجو سلا سو سرا تردید دا قول چو والنا حمل دے اتبعوا سبيلنا حمل تردید پا دری وجوه سرا نمبر ایک ومام بی حاملینا اونی دا کافر اچتا ان کی من خطایا هم دا گناهونو دا مجرمانونا من شئین حص کک حسن ایدویم جواب انم لکازیبون تردید دا قول دا کافرانو پا انم لکازیبون دلوی درو جندی لانتی ساتا اے تردید پا دری موجی سرا قول دا کافر ولی احملون مانا یاد کام او خام خبزوی چطی اسقالهم بوج دخپل گناهونو و اسقالا اصپیتی نکره دخوا تنوین لپاس تنکیر و اسقالا اصپیتی سپیتی ما اسقالهم سرد اخپل بوج اصلینا یا سو ما اسقالهم سرد بوج اصلینا ولی یسالونا او تپوس بشیدوینا پر از دقامت اما کانو یفترون دغا ما جدوی بکول جانب جورولا. اس دی آیت کے سے شکال نشتے دے سورت نار کے حال شوے دے خو بیاو گرے یوں نظر اللہ و امام بی حاملینا من خطا من شے ندی دوی اچھتا ان کی بوجن دا گمراہ کرشونا ہیس شے ہیس شے اس وی واس قالم ماس قالہم او چھتای بدا مجرمان گمراہ کا ان کی سب بوجن اخپل بوجن سر نمک کی نفی اکرا اس دلتے اس باتو آتے مام بہا ملینا بالکل بنو چھتے جلتے واسقالن سلگو انبو چھتے دا سنگ اثبات اور نفی کے تعداد تعرض را گئے علماء دیگی جواب کئی آغا سقل منفی توجہ کرو آغا سقل منفی آغا زلال دا مزلینو دے اور سقل مثبت آغا ازلال دا مزلینو دے زبوشی سقل منفی سرے اغا زلال زلالت تا مزلینو دے او سقل مثبت اغا ازلال تا مزلینو دے مانا دا گمراہ کرشوی دا گمراہ پیٹے خوبا نو چتے البتا دا پیٹے بو چتے چی دی گمراہ کا ان کی چکم سرے گمراہ کرے دے دا گمراہ کول پیٹے بو چتے دا گمراہ کرشوی دا گمراہ پیٹے بو نو چتے پیٹے پہ نہ اچھتے بلکہ کم پیٹے پہ اچھتے چاہ پیٹے دے اسلال دے او دا پختو کی ترجمہ دا توکما وَلَا يَحْمِلُ النَّاسِ قَالَهُمْ او دا گمراہ کا ان کی اچھت پہ کی پیٹے دا گمراہ کولو دا گمراہ اخپل وَقُرَا وَأَسْقَالًا او چھت پہ کی پیٹی دا گمراہ کولو او چھت اسقالن مانا دا چوکی اشکال ختم بے واسقالن او چت بکی پیٹی دا گمراہ کولو دا گمراہ کرشو ماسقالن سر دا پیٹی دا خپل گمراہ ہے نا اسقالن کی سقل گمراہی شوا واسقالن کی سقل دا گمراہ کولو شو بھیلک دا گمراہ کرشو یو گناہ جا زلالت پہ آدم زل دو گناہ یو زلالت او یو ازلال. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بَابِ ثَانِي او پا دے کے کیفیت دا مسائبو مصیبت پا سمرے مقدار کا نا مقدار دا مسائبو سمر بھی طول عمر یو رزنا طول عمر اگر نویت بھی سنگئی کل با دی جماعتو باسی او کل دا مدرسینا کل دا جماعتا او کل دا مدرسینا او کله د کلی نه او کله به درته لار نیسی خو دې ټولو ته بغار یک دی نو یاره خو خلق منی اسنه خو زه خویم کنه چې موحد مدرس ته ټول عمر یوازې ځان له ناستی خو د بدتی شریف مدرسه کې تدریس نه کوي دکه چې څومره به نستر کې به کته نیولی کرات کې نه غوتی ګټا ورشه چلو اکرات نه کې نو مداهن شه نو چې امی مداهنی په تاو په کوتک اغست دی او چې مولا مداهنت کې نو خیر دی او چې بیا مولا وی کې دلته مدرسې نه کما مال مدرسې نه ملاویږي او بچی مې د سخري نیکبخت خو بدتی مو اجازه بدات نه کما نو بچی مې دي چې ما خامې نه راوړم کوړتا نو صبح خورما بیا چې اغیلم پرېږي دا غچ کې څه سکه نو کوي دي تم څه سکه نو کاوه بس خلاص شو او طالب جان خبر واره د معنا حق پرس علما چې مړشي او بالکل درته نه ملاویږي بیا خو د باطل پرست نه علم وکا او چې حق پرس علما شته بیا ول کتاب بلته دي او دا اطلب العلم ولو کان بالصين حدیث نه لري خو دې مطلب څه دی الکه کې حق پرست علم حاصل کا اگر چې د چین عمر سفر د تکول فروج خلار شه خو باطل پرست کتاب نه دی اوبه ته بشر جامع کې پیران اورد کی اتو ته ناشتي ام دلته طالبان اته شر جامع کې ګورم ټول قران وی موږ د خلکو نمونه وانه رسته ادي باقیده نوم اخلی فلان کې او فلان کې او فلان کې باقیده شخصیت نمونه اخلی په شر جامع کې خبر کافی په تقریر کې یو طالبی قطبی مې ویلا او په پیران من په قطبی کې شروع وکړ نما بیا تناسوی بیا ما درن تن لوی بغیرت بل نشته ده کتاب را اوچت کبوی نیم دن سوات بس خلاص شو خبره اس رزق سے موت بھی اچھی ہے جس رزق سے آتی و پرواز میں کوتا ہی زبا یو مدرسہ کیوں ما او ما دورا کولا بارحال اجتیادی لغزشو او بس مرگر زین جور کچھ دے مدرسی دا سند تیر مشہور دے او اگر سند چی ملاو شی نسڑی بیاتیر کارو نکول شی ماشتری ملاوی گی سکول کی کنا استادی ملاوی گی اسمبلی تا مدری دے شی چی رفاق المدار سندی درسا اسمبلی تا مدری دے زین جور شی مائز چیزو چکتا یارا پا خدای یقینو کچھ اگر سند ران چنجو خوڑا خوا آئی با نمونه منگا شیشه که اولا گول اگر نمونه طول والو تل دا سندونه گو شیشو که بند که هاک پلاستک و توخی جا بیشه که بند که خیر ده خوچه بلکل شیشوی نوچه دا وقت پا دیر تیر شی دا عرض او خوڑش نانان آگر سند چا تا پوسو که چا سندو خیستا چند چرتا ده او سا پور چا تا پوسو نک حضرت شیخ مرحوم ملاو شا کام پڑ رہی ہو فلان جگا یار عجیب خبر اکڑا ما ته وی چې ټیک دا خبره تکوما کیا عقیده بدل نشو نو مداهنت په مرض کې به ضرور مبتلا شي دا خبره راته کړو کیا عقیده دې بدل نشي کنه کته خپل عقیده ډیر ټینګه کې خو دا مداهنت په مرض کې به ضرور مبتلا شي واقعي من مبتلا شي من بناستو اعظم استادان ته بغیر د نو کول مونږ څو پس بس روز مرد استاد خبر شیخ مرحوم خبر را تمخ که مخی که دلن اسم در عزیز صاحبی مدارات بکه مدانت بکه مر سمزه که سبق وید سم مولانا سبق وید او مدرسی که شر پاتشا خود بیدتی مخی مدرس که گوام تاک منگون که دار بیدی اکه تا غیل پا دی جواز دلال دا که نو بیدتیان و مرخامی دی پارا تا نزیاد کتابون ایزو کتاب شتی ایزو کتابون شتی چ فلان کی کتاب کلی کلی فلان کی کلی کلی فلان کی کلی کلی چې ما خامشته بیا به نن پرې د خپل کار دی کی کنه ځان په فوکسانه پر توګه جوړه وای غي پسې لګې دي لیه زما خبري عمومي هدايت خبري ٹھیک شو ځانم بچ کا او بل تم رد کا دا نه چې تاسو کینې یجوز او چغه سکینې حرام دي تاسو سکینې خیر نه چغه سکینې مداهن دي تاسو سکینې خیر نه چغه سکینې بدعت دي حق پسې روان وسخه مسله حل ده موحدین علماء سبقو نوائے او داس موحدین علماء اشتے خدای قسم دے چی تو زدادتیم چی کتاب کی ویچی زد جوڑو نو کتاب زدادت پا کتاب کی جوڑو لیشی داس علماء سادہ سادہ خلق دے نسو کو ایتا بیزی نہیں دے سادہ سادہ خلق دے خان ملی سے اللہ پاک دے غریق رحمت کی ما ته به وی چې ته زما روح زيو ز لاړم انو التزم علم او نه سات ټیم شو سبق لولم ایسا غوی به شافیوم لولم تلخیص به لولم زما مخ کې شافیت تلخیص وي نهایت مختصر او ډیر جامع سبق وي بیا ما تر څو هغه ساده سره اوسبر سره پاکستان مخ کې میو څنګه سبق ما داسې تلخیص دی مختصر او داسې جامعیت سره دی چې موږ د چانه ډور جنه ده بډا سره داسې تلخیص شافیه ورته ته حیران شې ما خص علما داسې علما شته حق پرست نه لمز دکوي ښا کتاب بل چاته کې نه دی بيو د سبا شي او وي خلک وایي چې اورید درته ما کلی دلې درته ما نو سمای لیدلې موږ نه تجربه شي من جرب المجربه فقد حصل الندامه فجی مسوی توکید مصائب پر راضی ټول عمر پر مصائب کې راضی ټول عمر پر مصائب کې راضی ولقد ارسلنا نوحا دیم باب موږ له ګلنو علی السلام دې قوم ته فلک سفی مال فسنا هغه تیر کړو په خپل قوم کې زرکانا الا 50 ناما سوا د 500 سنا دې څه مطلب الف چلے منصوب برابر ظرفیت تے خمسین آمن دا منصوب برابر استثناء دے الا خمسین تیشوا خمسین منصوب برابر استثناء الف منصوب برابر ظرفیت علیکم علی سیبا سنائی کوئی روسی آموی داسی والی نوی فلا بیسا الف سنتن الا خمسین سنا یا داسی والی نوی چه فلا بیسا فیم الف آمن الف آمن الا خمسین آم دارو دے که آمی والی رانر دوار دې کې سمې ولې رانړه وای دا د قران تفنن دي ته طالب سره کل جديد لذيذ هر نوې خبره مزیدارې نه بس الف سنه چې وي چا امره خوندي دلته خبره خلاص شو ما قتل قتل قتل یو تفسیر کې مې نقطه ولیدله هغه وایي چې قران کې اشاره ده چې سن اطلاق نه دا په جذب او په قحط راځي او د عام اطلاق پر راحت باندې راځي دښوا نو الله په دې کې داخلي چې نوح علی السلام عمر 1000 سال نو په 1000 سال کې 50 کال دراحتو نه نیم سو کال د تکلیف سورتي اعراف وګورئ آیت نمبر 130 ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین امنګ نیولو آل فرعون بالسنین په شکرې سره بالسنین په شکرې سره سوکرا د سینین قاصانی شو سوره یوسف وګورم دلته موږ دا مسلې دي 47 وګورم قال اتذرونا سبا سنینا او سنینا تذرونا دغه نه زراعت کې مشکلات دي بیا رسناشا اے 48 تا سمیاتی من بعد دا پنځه یو کم پنځوستا سمیاتی من بعد ذالک عام فی یغاس الناس عام راحت عام راحت تے او سن تکلیف تے دیشوا او دا نکتمی لستی دا و تفسیر کمالین کی او نکتم دا کمال دا وَلَقَدَ اَسْلْنَا نُوحَنِ لَا قَوْمِ ها فَلَقِ سَفِينَ الْفَسَنَا و تیر کلو پو دی کی زرکال تکلیف سوا دا پنزوس کالو در آتنا فَاغَذَمُ تُوفَانَ فَسُنِ وَلْدُوِ تُوفَانَ او دا متفرشو پا داوی ثانی بانده دشمن زما د گرفت بچ کې دین شي او ګور قوم نو څنګه ونیول شي په طوفان هم ظالمونا پنځه نه اخلاص کوم غنو علي السلام وصاب السفینه هغه مرګري د کشته چې دې سره ناستو وجالنا ها زمير د مرجا وجالنا اي سفینه دا کشته او ګور زما نه خلک پاد مخلوقاتو او دلته آیتن معنی وکي آیتن اي نخ د قدرت پنجات مؤمن زکه دل ترسم آیتن بل زکه بم راشی نو آیاتیت نخد قدرت پنجات مؤمن اصل مانکو نخد قدرت په اهلاك د کافر آیتن نخد قدرت پنجات مؤمن للعالمین بل او حدیث خدا مفمرهین لکی چې د دې امت رومبی افراد دا کشته لیدلې و آیت العالمین شو دیو معنا ها جالنا ایل قصه اوگر ظلمگا دا قصه دا سفینی عبرت لپاد مخلوقاتو او سپور چلی گی دیم واقعا ابراهیم علیہ السلام کله چې لغ خپل قوم ته عبادت یو الله وکي ځان بچی دای د مخالفت نه او دا به تر دل پار ستاسو ان کو نم تعلمون انما تعبدون من دون الله بشک تاسو عبادت کو الله نه بغیر دا چا اے او سانن دا مفول د تعبدون دی پار دی انما تعبدون تاسو عبادت کو د الله نه بغیر او سانن د شکلونو جوړ کړی شو او سان د وسن جمع دا شکل کنه صورت شکلونو جوړ کړی شو وتخلقون افکا او جوړوي تاسو دروغ تخلقون بمعنى تکذبون کذبا دیخا او تاسو جوړوي دروغ او دا کذب په ځای کې تخلقون ول راوړو چې دا بالکل سری دروغ محض او دروغ سو چې ما مخلوق ته د الہو صفاتو نور کړو او مخلوق الہ ګرځولو لکه مدارک وي تو کذبون کذبا حيث تسمون الہۃ تاسو دروغ وای دروغ تاسو ایت اعلی هواي ان الذين تعبدون من دون الله بشکا مخلوق تاسو را بره الله نه بغیر لا یملکون لكم رزقا اختیار نه لدی لپاس تاسو رزقا فابتغوا خاص تا ای خلق تعالیش کی الله نه عند الله تعالی نه رزق رزقا وعبدوا عبادت الله وکي واشکروا الله او خاص شکر د الله ادا کي اوس سوره لقمان کې بدرته ما چې شکر ستوي الله ترا ما هو شریکن فی نعمه چې ستاد عقیده چې دا نعمت مال الله را کړ دی او په دې نعمت را کول کې الله سبحانه صدر نشته لې او دلته معنی د موزه قران نه د اردو کې خلاصو ما واشکروا الله اسی کا حق مانو موزه قران معنی کې اسی کا حق مانو واشکروا الله شکریا دا کړ یو الله دغه حق منه پزان روډه اگر راکې او باغا عمر اغا علم اغا اولاد اغا مال اغا هر څه الله راکي شکریا دا کوي د یو الله دې دې کې ګور لا یملکونا لکم رزقان فتقوا عند الله الرزق وا وا د قران تفننا زار شمتنا تشګنا جميع الكتب يدركوا من قرأها ملال او فتور او سعاما سوا از الكتاب فإن فيه عجائب لا تملو إلى القيامة او گرا رنگ پرنگ خبری اتوی لا یملکونا رزقا نکره راوڑلا فابتغو اند اللہ رزقا معرفه راوڑلا ولی زکاة تاقید ویلدہ چه نکره پا سیاق دا نفی کی عموم پیدا کی اور معرفه پا سیاق دا اثبات کی عموم پیدا کی نوز گرا لا یملکونا لکم رزقا اغی مالکانی تازه پار ده هست قسم رزق ما یقال له رزقون نای مالکانی دی او سی فبتغو تالاش که اللانا الرزق هر قسم رزق اغی نشی ورکوله هست قسم رزق اللہ ورکی هر قسم رزق وشکرولا الی ترجعونا و انتو کذبو آیات ببارک ده مفصل درائی دی ده انتو کذبونا تر آغا اولاک لهم عذاب علیم پوره یو قول داده چه دی آیتونو تعلق دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی سارا و این تو کذبو مانا داشوا چه تسلی برای پیغمبر علیہ السلام دا دین قول داده چه نا سیاد چه سنگر آروان دی این تو کذبو کی خطاب دا اللہ ابراہیم علیہ السلام سارا دی محکم قصد ابراهیم دا فما کان جواب قومهینو قصد ابراهیم دا و جدی آیتونو تعلق ابراهیم علیہ السلام سر و انتو کذبو او که دوی نسبت تا دروغ کئی فقط کذب آمو من قبلکم ها یا و انتو کذبو که تاسو نسبت تا دروغ که انبیاء ہوتا ٹھیک شوا پروانش دی فقط کذب آمو من قبلکم نسبت تا دروغ که انبیاء ہوتا قومونو تا نمخ که او نشته پر رسول بانده مگر رسول دا اقصر گنده البلاغ ذکر المسائل المبین اقامت البران علی دلائل اولم یرو اینی دی پواد آخر سنگ اللہ اول پیدا که مخلوق او بیا به دوباره پیدا که بشک اللہ دا پر لازی اصان ویدوی تا سیرو فی الارض زلت قرطبی لکی سیرو فی الارض اقرأ القرآن اے لنے قرآن قرآن لنے سرو گوره مولانا د قر سیرو فی الارض لاندې اور دغه ابو دغه سمرقندی دا ولي وی چې سیرو فی الارض الکا لکه سیر فی بلا اقدام دا سبب د عبرت ته قران رسولم سبب د عبرت ته او ګره موږ قران وایو سورته قصص موږ وایو موږ ته پته ولګی د موسی خبر علی السلام ا د فرعون ظلمونه او د قارون تکبر او دغه انجام دین لوی سرشته په دې نور باندې ته پیسې لګې ته موږ سیر نشی کوله او قران باندې به پیسو سیر دي سیرو فی الارضی تیشوا زی قرآن اللہ لئے فانظرو حکمت تسیر فانظرو کیف بدال خلقا اگر پا قرآن کی اللہ سنگ بیان کردے پیداشت اول پیداشت مخلوق سم اللہ جنشو نشت الاخرہ بیا اللہ پیدا کی مخلوق لرا پا پیداش بل داق بشک اللہ دے پارتبان قادر دیو مانا سیرو کی سیاحت مراشی نوائدی تسیرو اگر لئے پا دزمکا فانظرو کیفا او دلتا کی حکمت تسیر او کیفن مرا استدلال حصی دے فانظرو بیا گورے سنگ اللہ پیدا کرد مخلوق علکہ پی خورتا چلوانے نگورا کرا او گورا داغرونا سنگ پیدا کرد اللہ او گورا درابونا سنگ روان کرد اللہ او رنگ پر رنگ پر ناری ندل مخل رازی دنانو تبا نگوری خوا رنگ پر رنگ ناری ندل پر مخل رازی سمندری سدنگ سوچ سغاتا بدل خلقا سنگا رنگ پرنگ اللہ پیدا کرد مخلوق تقسی رنگ پرنگ با فاسی اللہ پاک مخلوق اللہ دے پر سبانی قادر سلال شو یوازی امی شا اللہ صداور کی چالچ ارادو کی اورام کی پچاچ ارادو کی ویلے تقلبون رازے نصفی گورو نصفی وی یوازی امی شا بمطابات بدعتن اللہ صداور کی فوجد بدعت ويرحم من يشاء بملازمه السنه تفسير نسفي مدارك ولا تقلبون الله تو واپس ګرځول شي ان تاسو ځکه انکه الله له پدې زمکا ولا في السماء نفبر وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير انشتر پارس تاسو الله نه بغیر نسوک دونه مددگار اسمانه شوي په خوا به تفاسير نقطه ویلي اوس بعضي بعض نقطه ضرورت نشته دلته وی چې دا مخلوق په زمکه دی دلته یې اسمان کې اسمان کې انسانان نشته دي اما کې ملائک دي او خدای معصیت نه کوي از مؤمنان روحونه خو تابعدار پر لال کافر روحم بر نشته دي انه تاسو اج ځکهونکه لال په زمکه او نه په اسمان یو جواب خدای چې دا پردن للباب اطرادن دي ٹھیک شو الکه هیڅ چری خدای له نشي عاجز کول د خدای په فیصله کې سو کچ دا ولا فی لاف السما بنا بر تعلیق کا ما انتم بموجودین فی الارض نه تاسو اج کن کے لال پدیز مکا ولا فی السما لو کنتم فیها انا پسمان کی چر شی پسمان کی کہ تاسو خوارش از مکا دن نہ دک شی اسمانو نا اللال میں کتا پدیز مکا اج دا کول شی انا برا لو کنتم فیها کہ چر تاسو پسمان کیم شی فرزن مالتم کی تخت دی نشی اوس کې زمانه وکم د وخت مناسبه سره نسبته بني نه تاسو اځکم کې الله لپاره پسمکا او نه په برا بر اسمان برا نه په برا تا جازونه جوړ کړی دي کافر جازونه جوړ کړی دي سیاری او تیاری جوړ کړی دي نه پسمکا هم ته تختی دي نشي اګه ته په جمبو جټ کې اپ دې نور بلاګانو کې چې د امریکای دي کنه برنوي تیل ور کې فلان کې فلان کې او که ته په دې نور تیارو کې قسمه قسم تیاری جوړ کې او پای کې ځان پټ کې نته بره تختی دي شي نته کتا چې ته جاز کې بکې نماز غلوم با هم نشي بس کې دي ته هغه ستا مثال په شان دغه قامت لومبړې دي لومبړه تختې دلا یو کیسه کتاب لیکل ټوکا دا وای لومبړه تختې دلا تختې دلا مخله بل لومبړه رااله وی ولې دې ځان ساسا کوي تختې به خوري دې دې زمکه را باندې قرضه ده ځان دې تختو ما ښه دې زمکه در باندې قرضه نه ویاو تختې دا تکرې خوړه مړ شو چمړ شو نو چاته لا دې زمکه نه چاته تختې دې زمکه نه تختې دین لاړې پس مکا الګه ځان لومبړ مجبره با چاته و تختې اې د قدرت ته ځان وخت کې شي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او دیر جازونه خدای تباہ کړ د کافرانو الله دا کافر همیشه دې پر تباہ کی الله د مسلمانانو مدد کی چرته مسلمانان برسر مقابله د کافر دی الله د مسلمانانو مدد کی ما وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله بيعذبوا آكسان جن كار كده الله پاتنو ولقائد الله پا ملاقات اتالف جانا سار میں پشمنی دازے کتا ما انشاءاللہ زبا بیا آئندہ چه تلاوت کوم کنا دا لقائی ہی با پا قرآن کشما راما اوش لکنا انا یو کتاب میں کتا فیرسا ناغی یوسو لکل دی خوما زبا بیا تلاوت کتول لکوا سمر دی صورت انام نشوری لقا لقا لقا علیکو لقا ملاقات توی کنا او ملاقات رویت و دیدار توی و دیدار دا اللہ قرآن سر ثابت تی وکذبوا بلقاء الله تشوا ولقاء دخلوا في ملاقات ولکه اسم رحمتي داخل نامي زما در رحمت نامي شيدي په کفر ولکه مذاب عليم فما كان جواب قومي نو جواب د قوم ابراهيم عليه السلام تا مگر دا خبره چقتلوه مرکه دي لرا او حرقو يا اوسيزه فنجا الله من النار وا قران تان درس ته په پويږي ای اختلو و حرقو دو خبر شی اوی وجنه اوی سیده نسی ورسر کرو فانجاو اللہ من النار اللہ دیخ بچ که دو را مانا سازش دا قتلو مو او دا احراقو مو مفرقینو دا احراق بندو بس حکا و اللہ دیخ بچ که دو را اگر ورطا بیشک آپ جی که دیبرتون علی پاید مؤمنانو وقالا ابراهیم السلام تقریر کیویلو انما اتخذتو من دون اللہ بیشک نیولی تاسو او استاسو مشرانو ازر المانی اتخذتم انتم و اصلافكم نول دی تاسو او استاسو اصلافو من دون اللہ بغید اللانا او سانن دا مفول بیهی دی تیشوا او سانن سمانا تاسو نول دی اللانا بغید او استاسو مشرانو او سانن اے آلیہا او سان منسج آلیہا تاسو نول دی اللانا بغید او سانن دا اتخذ دی پار مفول بیهی اتاس نیول دی معبودان حاجت روان مودتن دا مفول لوکا مودتن لوجد دوستینا بینکم دا بین اسم دخا فمانه دا وصل سرا مودتا بینکم لوجد دوستینا لوجد دوستی دا پیوست گستا سنا پا منستا سکی بین فمانه دا اسم دا اسم دخا فمان دو وصلتن سر بشی وصلتن سر فتاسو نیولدی آلیہا لوجد محبتنا بینکم لوجد محبت دو وصل ستاسو ناپو میں دخبل کی اور دغی ذکر المانی لکی گنا چه دنیا کے چه سمر شرک شوی دے سبب دو شرک غلوف المحبت تا سبب دو شرک سر غلوف المحبت چه کل یو سری سر چا محبت حد ناوڑی دل دے بیا دغه بوتي جوړ کړل لکه دوه د سوا یغوس یو کوم مودتا بینکم لوجد محبت بینکم لوجد محبت د وصل ستاسو نه یو بل سره ستا معبودانو سره هغه نیکان سره وصلو محبت کامل وو په څنګه مرشه په تا دغه صورت جوړ کړ او بیا په جیب کې ګرځي لکه زم طالبان استادانو فوټان ګرځي جیب کې ګرځي ار سوخ کې بیا ته خلې خلې ته رزقي داسي بکی قربان شم د تانه زمو استاد انا بیا به یو زمانه تیر شي بیا به ته دلته مخکشه پزبا عبادت نه کوم خاصه مال یادې ته نو ما دلته مخکې کې خو دا پرېګې نه مال فوټو سات ځان سره سره ګرځي اواد ته بین کوم فلات دنیا سم یوم القیامه او سمره سمره اول بیا د شرک ها د شرک سمره اول سم یوم القیامه بیا پر د قیامت یکفر بعضکم ببعض انکار بو کی بعض تاسو د نورنا ویرانو بعضکم بعضا دیمه سمره اول د قیامت پر د یو بل نه انکار وکي بیا دیمه او لعنت بو بعض تاسو په نور باندې و ماواکم النار او دیمه سمره د شرک او زی بی تاسو د دوزخ و مالکم الناصرین انا بی تاسو مددگار فامن له لوط آمن سمانه دا بعضی خلقو ایمان راوڑو ابراهیم علیہ السلام مانی لوت او دا مان سینه دا زگا چه خازن شریف دلتے لکی لیان الانبیاء لا یتصور منهم الکفر پیغمبر پیدا مسلمانی او دا پیغمبر نا دا کفر تصور ممکن نده اصویت زوحا کمی در تا ابن کسیر ویلو دا خازن ویلو ادل تم خازن لکلی دیم وزو سمانه کو آمنا دو معنی یاد که فان قاد له لوط پس تابیش شد ابراهیم لوط علیہ السلام اغا مرگرشا یا بنا مانو کا فآمنا له لوط اصدق له لوط خلق ابراهیم درو جن اگرزاو درو جن اگرانا لوط علیہ السلام علیہ تصدیقو کا چه خلقو دازما کاکا دازما تر دیچ سوئی نو حق وئی وقال ابراهيم فرمائل هجرت کن کے ما الى ربي بیا بتاویل کائنا الى ربي اے سامنے ربي ان ولذل حکیم اول ابراهيم دے چچاوی هجرت کرو او ابراهيم علیہ السلام خپل کله چو هغه کوسا سے سرا کوسا او کوسان لاړ هغه ارض حیران کې کوشم او بیا د حیران شام تلا چې شام تو رسید حالت کې د شام په کله فلسطین حالتہ فلسطین کی آباد شاہ یو کلے دا فلسطین نا حالتہ آباد شاہ اخپل کلے کوسا کوسان لار حیران تا حیران لار بیا شام تا پا شام کی فلسطین خواہ کی یو کلے کی آباد شاہ اینو والعزیز الحکیم ووابنا انام بر حجرت سلور اللہ منگا بخشش کی ورکوت ساکو یاکوب دیم انام وجالنا فی ذریت نبوا اما اوگتو پولادی کنو بواتا ذکر ابراہیم شجرت الانبیاء دے دا انبیاء و نصب دے شجر بنیاد دے شیخ مرحوم بھی پہ ہندوستان کی برزا قادیانی دجال مرتد کافر تیشوان آگے دا نبوت دا اوکرا چھ نبوت دا اوکرا یو عالم دا دیوبند یو عالم ورطراغے ورطوی چھ تا پیغمبر نے او دلیل دا دے کہ تا پیغمبری ابراهيم د انبیاء او شجره دا تا خپل نسب ابراهيم پورې ورسوا ثابت کنه موږ تا پیغمبر منو ا دې کانیاو په یو سترګه کانیاو خوشوي ان دې دې ته وچ تا خپل نسب ابراهيم ته ورسوا دې ځان مړکو خو ابراهيم ته نسبونه رسول شه دا سم علما دې دمر دین د خدمتې کړه اول انصاب دې قتل دین دې د ابراهيم ته رسید لار منډه کړه ورته نسب ثابت کا چې ستانو پتو منل شي سبحان اللہ اور اللہ وجلنا فی ذریات النبوات اجدی یو مرید لکی وئی مرزا قادیانی چی وئی ډیر ساده وجیب کې به دای کرامت خیغا کرامت وجیب کې به ګور عمر ګرځولا او لوټا خاور لوټری ازس پچولا و یاګه بم ګرځولا وکلا کلا بدازی شو وئی لاس مې خطا شه ګور نه پټی د ګور په ځای به لوټا وخړه او وې دمره ساده او چې دا بیرې چې به تړلې شروانی کړه او دا به کته بر تړلې الګه نبوت دا سید لګان ته نه ملایي به غیرت وته د مور نومې کسيټي او کسيټي شیخ مرحوم وي په پرایمری سکول په پینزم کې فرشه و مو حضرت په چې کم سره د ماستر لخت په لاس برداشت کی هغه ته پیغمبر نه ملایي بس دا پرایمری فیل دا گسیتا ایزوی کانیا آتی غمبر چا تا جوڑی بیش اما سکت دی کورسم شدی خصوص کو دل تاکی پنجام ندی ما دی کورس کڑی دی پینڈای که با حضرت علماء راولل آئی با کورس کاؤ اما پا دی بان کتاب ملی کردی اپا آئی که سمر افراد و نبوت دعوی کردی وا رجال پا که سمر دی زنانی پا که سمر دی پا کم کم زمانه که آگه غیبان ما سای کتاب مشدی بس او دا اوسم شته ده سزایشتوی دا سشته ما پدی لیکلو دکس زمانه که زده ختمی نو بس صد رو ارما یو کتاب لیکلو خوست ما سخشته او پدی ما خم مزدار تفصیلی باس میکرده ده چه سمر افراد و دعوت نو بود کرده و ناری نسو زنانه سو پخپل مرگ سمر مردار شوی دی او خلقو سمر مردار کرده دی آمی ملکلی دی پوښي او دان ثابت کړ چې کم یو نبوت داوا کړی و هغه به ایمان مردار تباه شوی دی اوس قریبی زمانه کې چې اوس دا مرزا طاهر رضی الله عنه چې کم بې ایمان و هغه پر ردو کې مرشه و او هغه چې کله مړ کېده په پاګې کمرې کې د خلکو تل ممانعات و ځکه اخبارات ته کوم راغلو چې بدبوې بته راتله چې چا اخبارات کې تل ځای زمانه د ساته کال وشته بوې بته راته بوې اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا یہ کنجر کدی ایمان کو تازش چکا واتینا وجرہو بل نعمت رم امانگور کرو دیتا اجر دنبوات پا دنیا کی ام آتا پسرت مریم کیوی وجالنا لهم لسان صدقن علیا وینو سلو محمت او دے پا آخرت کی دے خامخا دا کامیابی مندن کنا درے مواقع او گر لوت علیہ السلام منگلے گل لوت علیہ السلام او دا متعلق پدائی اولا دے چه سمر تکلیفو نے تیر کرو کراچی ویلو دی اقفل قوم تا بشکتا سرات الکر بدکارے تا پدی بدکارے سبقت دیوال مخی والنے دے کرے پدی باندی یو کست خلقنا اینکم تفصیل اینکم لتعتون رجالا اتا سرات الکوے رجالو تا نارینو تا فقضات شاوت فتقتون السبیلا او بندوے تا سلاری دیو مانا تقتون السبیل مانا یاد اگا تاسو بندوی لاری وای دوی دوک طریقې وی داسې ظالمانو په خپل کلو کې په پلارو ناستو چې څوک مسافر براته هغه له به ګټي وشته عربه په ګټي وشته داسې غرب به توه کنه بیا بل خوا قتل الکه باز وخت موږ هم داسې کو یو سره خپل مطالعه کی په طالب ورپسې ګټه وځي چې بیا خیال یې بیا ورونه دا دې چام سنت شو دا دې قوم له سنت شو تفسیر المانی دلته وګوره او تفسیر چې کوم دې بحر محیط وګوره او تفسیر چې کوم دې دا سمرقندی وګوره بیا دې عبارت اورمه او تقتون سبیلا نو خلق به په ګټو وشتل نو لارې بند کړې په دې لارې مزه وې خلق ګټو دې دیم مانا وتقون سبیلا او بندوی د خلق لاری داسی الف لام سرو چې کم سره به مسافر په لار تیرې ده نه به ونی په زور هغه سره بدکار وکړه وتقون سبیلا تاسو لار بندولې او دریم توجی السبیل هغه سبیل الولد ده تاسو بندوی نسل د بندګانو نسل د مخلوقا ځکه چې لار د نسل فرج ده اغه پریخه او په بل لار یختو وتقتون سبیلا تاسو هغه لار د نسل بندوای سنور مترجمه وتقتون سبیلا او لار شری کړی په لار به ډاکی وهله نو چې کوم لار باندې ډاکو لکی پای باندې سوځي وتقتون سبیلا وتعتون فی نادیکم المنکر او تاسو راتل کوي په مجلسونو خپل کې منکر تا یو منکر خدا دې دغه لواتت ایو بل مخامخ با پا یو بل ارمو ایس حیا نوا ایس حیا نوا اسم بلکل دق اسی ده دیو تلو تلاشی ده خطو تلو تا زنا چه خلقی دق اسی هر چا تا پتی دای بوتلا بلی دای بوتلا اگر که شیر چه کمزه کنا چاگی تا پتی چه رای بستا دادا شید و تا اتون فی نادی کم المنکر کرا پتی چه دی کمره که دا کیه ولی که دا کیه ولی که دا کیه بلکل دا قومی لوت خبر شروع دی ایو تفسیر میں کہتا غوی وتقتون فی نادیکم المنکر الزرات تیزونا بیا چھو تیزونا یو بالمخامخ دتاری جو کر چی یو قوم کی حیاء ختم شی مخامخ با یو بل تیزا چھو اب پرواہ بینا کو ڈز بے ہو پوشی تفسیر لکی اللہ دی مغفرت کی واقعی دا دن دن خشه ده حیاوی سری کی نارس ٹک ٹاک ده ده لکی وطاقتون سبیلا تا اتریدون طریقا لمن مر بکن بیعملکم الخبیص یوش وطاقتون سبیلا تا اخذون اموالکم خلق مالون اخلی وطاقتون سبیلا ان نسلا وطاقتون سبیلا اے وطاقتون فی نادیکم المنکر اللواتتو کام یفن ذالک فی المجالس اللہ وطاقتون سبیلا ہی الرمی بالبندقت الصغیرا والحزف وارو وارو مچون سر بخلق وال تاقتون سبیلا سشے مزغل الک لکا اسم چنے مزغل الک بیدی دا خلق چوی چیغم چونتوی جاولا اس دری مزمان چیغم بغی اریو تا چکولی اپو که پکتای برا باسی که زن آنه دا او که ماشم دی اکلی شه دا زنجا بای دا حقیقت کی خانمو چاره دا حقیقت کی چاو اخل دی دا یو شه دی چه دا صاف اخلی کی نذکر بنا که و خلق دا سبحان اللہ وی نه بن کرا پس افر روانی گوان زن گوان جور کش خون بکی تیار تماشا وحل اسال قبا او دا گریبان به بربند کرو پلار بروانو او دا پینسن دا اگا دا سی صاحب کتاب واللابی بالحمام قنطر وصاوی وشور بالخمر شراب اسکل وزر بالعودی والمزامیر تنبل به او بانسره به اولی او چه خلافت المخصرون من هم او پی بیم سره کولی لاسونه بیم سره کول زی اوزل پلار اطلاما دا کرکت ما تا پتنیزو دیر ساده ما پوش لکنه اینو دا کرکت نه اسم زا پدیر اردو بانیم تیشن نشم معلوم اولی چه دا خبر ما چرته کل کل دالکان چه دا درسو لگی نزید تا پت ما تا پتنیشتی ره چه دا سنگ بلاج دی لانجو نمون خود اقلاس کری و الحمدلله دا خیال دی ورطا پلار اطلاما دا کرکت نوی نوی راتل یوز مگر اغا خان دی دا خپل منز که خان دی زان سر کنا دا زمانی بیا بیا گورم دا خان دی یار دا سی چل دی بیا ناسا پی دیرو خندل دا کی دا زمان سو فیصد یقین دا آگه چه ما سر لیوانی شوید او زمان مرگریو لکا اسی خندل کنا اس پیسا ما سر لیوانی شوید نا بیا چلا سنو تا پو شروع که ما واقعی لیوانی دی نا ما وقت لات بدل کنا ما څه خبرم چې لیونی چې څنګه مونږ نه شو لیونی سره وسوګ جگړه کوي چې ماته نه زی شو السلام علیکم جی چرته دی جی زه خو خیال ما پلان کې خبر راځه شو مالک خان دی ولی ها غزين روانه خان دی بي ارسي جی نن ما پوه کس چې دی نه یې څنګه دی زه ورته کلک شو ما سي چل دی ویجی په دوبه کې کرکټ کیږي اپ دې ډو کې غز هغه نمبر جوړی کنا پاکستانیانو ترقی دن زو خوشحالے گم مرد لیونی بچیا مائی چو ناسی جرے خلق منڈی چرتا ہوئی ادلتا ہے دیب خان نانجا بے جوڑا کئی بلکل دا قوم ملوت پشان لکا مقل شیوی دی بلکل دا قوم ملوت پشان لکا علاقہ پا دن خبر خوشحال جا آر یو تا گور چو لیونی بچے دے بس زان سا ویلی روی آگستی روان بے تا تا ازامن وتقطعون السبيل وتاتون في ناجيكم منكر منو جواب دقوم ددي مگر داش اتنا بیاذاب الله ان كنت من الصادقين ملشه معاشرتي خراب شيدا الله زمګه معاف کی اوس په دی وخت د نیک شریده پاتې کېدو زمانه نشته نه کې واقعي پسیده پسمت صحیح باند روان نه ډیره مشکله حتا کې چر کور کې انستا خلق اولاد دې کې سوچي ستا موافقت نکي عیاشی بی دینی خواش پرستی نس پرستی دمر پا عروج باندی روانا دا انتہائی عروج دی اللہ اللہ اس خو کہ توائی چی مالا قرآن پکار چر سبق لازم تال سکنا خلی او کہ توائی یرا دادرا می کتل غواری و ٹی وی را کر نشتے دی دو تری سو کسام دو تیرازا چی ٹی وی دلو غورکا رنگین غواری کم غواری بی سیور کی خلق بی دینائی مانی فما كان جواب قومي لان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين والتكبير قد مر في سورة النمل قال رب انصرني على القوم المفسدين التجاء لوط عليه السلام فيكشوا او اي الله مددتك زما په قوم مفسد باندې کم مفسد چې فساد اعتقادي او فساد عملي دواړو کې نختی دي الله ولما جاءت رسولنا ابراهيم هر کله چې فرشتي زموږ ابراهيم عليه السلام ته بل بشرا پزیرا قالو دیوی انا مولکو علی آزر قریا منگا لاکون کی آزری کلی لرا انا لاکانو ظالمین دا انا دا انا تعلیلیه دی دا مولکو دی پارا حلاکون کی منگا آزر کلی ولی لئن آلا کانو ظالمین زکا چی آزری کلی ظالمان دی قال ابراهيم السلام ان في لوط اي دا سو اي هاي لوط عليه السلام دي قالو دي نحن عالم بمن فيها مگر کوئی په حال دا غچا چګل توسيږي او موږ به خامخ نجات ورکو دلرا سما نجات خو دي نشو ورکول اي اسباب دي نجات پر تخکار کو لار د اخلاصن برتو خو چته ز نجات نسبت سبب شو والو دي خاندان تا الا امراتو سوا د خدمت دينا كان من القاتلين چې وي بدا د پات کې دونکو نه زکه چې دا منافق وا توجه کا ان فيها لوطا دي چې وي چې نا دا كان ظالمين د دې آل ظالمان دي ام دې آل خط د دې کلی کوسي دونکو ظالمان دي ام موږ دې کلی خلق له تباہ کوونکو ابراهيم عليه السلام ان فيها د دې څه مطلب بعض علماء وی چې حضرت ابراهيم چې نفيها لوطا نو مقصد سو نجات لوط تاسو کو کله تبا کوي او زما لوط ته سونه وای زما لوط عليه السلام زما وروره ته سونه وای یو سو کوي چې مقصد دې سو اخبار چوي دې کلی کې خو لوط عليه السلام هم دې تاسو کله غار کوي لوط عليه السلام پکې دې دا دوار خبره ټیک د مفصل لیکل دي او دینه مزیدار خبره او درې مزیدار تکومه اگر چاوی ان مولکو بات پیغمبر وی ان فی الوتا ټیک دا اخبار باز لیکل دي ټیک شو باز وی چې ابراهیم علی السلام د لوط علی السلام زکوا غست چې مقصد نجات ور کول دي چې لوط علی السلام ته سنوای زم دیني زینو نشا اغوی ان علا کانو ظالمین وسیدون کی دکلی ظالمان دی حضرت ابراہیم فورن وی وی طول کلی تا منسبت تا ظلم که ان فی آلوتا پاکی لوتا الاسلام پاتی کی گی امانس شوا کلی که نور ظالمان دی پا حضرت لوتا کوئی نسبت تا ظلم نا کئے نمقصد ابراہیم براعت تا لوتا نسبت تا ظلم نا او داڑی را خیستا ترجمہ دا براعت تا ابراہیم دے اخپل لوت لرا نسبت تا ظلم نا مقصد دی ابراهیم برات اللوت من نسبت ظلم چې تاسو نسبت تا ظلم دی کلی تا وکا خبردار پکی لوت علی اسلام دی اخبارم چالی کل دی نجاتم چالی کل دی و داڑی رخ خبر اشوا و لما انجات رسولنا حرکا چرال فرشتی زمانگا لوت علی اسلام تا سی ابیم غم جنس دی پا سبب دو دوی بهم کې باسو به د جلالین شریف لیکل دي سیا به ما اے غمجن شپ سبب د دوی اوه قبیم زرا او تنگ شو پر حال د دوی باندې سینا د پیغمبر او زاق د مانکم زاق بشانهم و بتدبیر امرهم زرا سینا سیزر کی خفش غای اوس پس کی بل معنا و زاق بهم زرا مټ زرا مټ ته وي او تنگ شو په بچاو د ملمنو مټ د پیغمبر الله وقالو فرشتو ورته لا ته مېریګا غم مکا ان نامنه جوکا مګه لا د نجات خودن کی تا تا او استال ته سما د خزستانه کان مل غابرینا ان نامن زلنا لا الیاز القریا مگر اكو زون کی اوپر دې کلی عذاب د برنا بما کان یفسقون الله وترکنا فیها ولقد ترکنا فیها البته تحقیق مګه پری خودی دا منها اے من هاذل قریا منها دې کلینا آیت النخا دا کوم آیت دی دې آیت کې اظهار دی د هلاکت تقوم دی پاره مخکې آیتن کې اظهار د قدرت ته نجات او دلته اظهار د قدرت اهلاک د دشمن دی دیشوا منها آیت النخا بینت واضحه لقوم یاقلون لپاره داسې قوم یاقلون چې ځان پویوي آیت النکم آیت مراد دی علما کرام فرمای هي آثار دیار هل خرابا نمګه پری خدید دی کلینا اوسم نخه چا کندرات کی اے آبادی قدیمی آبادی او دی آثار سمشته دی میمان مجاهد وی آیتن الماول اسود اغی کلی کی اوبه اسود دی یعنی اغی کلی تا نزدی دریاب نره اغا دریاب اوبه توری دی انو تفاصیل لکل دی چه بحر اسود بحر اسود چه کم قرآن قومی لوت تا نزدی دی اغا تک تور دی او بی دمر زهری لدی چه پای که حیوان جونده نیشی پاتی که دی آئی اوبه که میه حس نشتا دی دمر زهری لو بودی اسم د بحر اسود اگر یو حصہ موجود دا او خلق گوری مشاهده کئی او دا دغی گناهونو آثار دی ما دا زیوی علماء و جماعتو او پا تبلیغ کراغلو ناغی ماتیو چی یو بلک نخم در تاو خیو ما اغسنگا وی کارگزاری دا تبلیغیانو مرگورم بیان دلا او کم خلق چی دی علاقی تا تلو ناغیو چی منگ دی علاقی تا چلارو نمنګ ته د غیزه خلقوي چې وای د شپې په دې لار چې تبار ته نه ځي خوشو سمې را دا چې په شپې نه ځي نو ال انسان حریصم د کنام مامونیا به موږ سره زمانہ اسره زی التونو یوره د شپې موږ چې د خلقو موږ ته د لار کې څه دي چې زو ګور چې موږ روان شلو نو دی آغی زیب آغی زینا آواز شنکاری راتا لکه چه گت اولی استاد خود خوانا گت تیرشی شن شن بکیدن سی شیخ کار شنکاری دی منگا سخت بجری دو واپس را دی تیشو نماور نماتوی چه دا آیتم التشتا دی اسم آغی زمکی که شنکاری دی شنکار خودش پی شن شن کی الله الله او حدیث کوم راځي چې پیغمبر علی السلام په دې لار باندې ته منډې وای ولې چاته ولې منډې وای دا د عذابونو زیونه دي آیتن شونکار دی آیتن سمانا کند راسته آیتن مانس شوا حساد بحر اسود تکې توریوب ویلا مدینه خام شعیبا واقع رابعه دښه دا متفری په دا وسانیه اے دشمن زمګا د عذاب نشي بچ کېده موږ له ګلو مدین ته دوی خیر خواشه ابن اسلام او له قوم زمای په تاسو کې دی والله یقین ساته پر د اخرت موږ دې پس موږ فساد کوونکی دې نسبت ته تر وک پیغمبر تا اونی ول دوی او زلزلی او ګذر په کورونو کې جاسمین پر مخې پراته واد او سمودا دا منسوب دی فعل مقدر دی موږ لا کړو اځانو سمودان وقت تبین لكم من مساکنهم مانه یاده که یاره اون انسان دی نزه سوگ ما تو غاره یاد گران دی وقت تبین لکم سمانه بکه مانه زن لوکیا وقت تبین لکم اللاوی تبین اخکار کردی منگا لکم تاسو تا من مساکنهم دالاکت دیاغینا تی شوا مانه یاده شوا وقت تبین لکم اخکار کردی منگا لکم تاسو تا حلاکت تیاغی مم مساکنهم جاید کورنو نا مانا یاد شوا بلا مانا نجوری گوری خان زانی پوکا وقت تبینا لکم او تاکی سرا خاخ کار کردی منگ تاسو تا حلاکت تیاغی مم مساکنهم جاید کورنو نا لارش اسو مگوری کورنشتے امکانشتے و مکین دشتے حالا خاخ کار کردی منگ تاسو تا دغید حال اے حلاکت دیاغی دائی دا کورنو نا وزیان اللہم شیطانو اکیس تکروت شیطان آمان دوی ادیمان اکل خلق دلال دیننا او بنشل دلال دیننا وکانو مستبصرین او دی مستبصرین او دا مستبصرین سمانا دا وکانو مستبصرین او دا مستبصرین مستبصرین مانا دا او دوی خواندان دا اقل او دوی خواندان دا اقل زکه د بصیرت نه دی عقل والو اوس په دې سوال دی چې قران پاک وی چې دا خو جاهلان دي کافر جاهل دي اوس په درته سورته روم کې مراشي یا لمن زان حیات الدنیا همن الاستم غافلون او البته ابن کثیر لیکي چې دا غت جاهلان دي عدل تر مصطفی سری جواب یاد کا خان الک عقل مندی په دوه قسمه ده کمزه کې چې کافر تبوي چې دا عقل مند دي په معنا امور د دنیا سره او چې کوم ځای کې جاهل دي په امور د دین سره وکانو مستبصرین او دي خواندان د عقل په امور د دنیا کې جازونه جوړول سیکلې جوړولې موټر سیکلې جوړولې عجیب څه نه جوړ دي کنه بیا چې سره په منډه ویني خرم کوي دا جازو جوړ کړ دي او دا چې تیارې جوړ کړه چاہے ته جاسوسي وي او به دا ډرایور نه زیو بیا راځي او تا دا طول دنیا نظام را اوڑیو پروگرام دا تخی مستبصرین زویل اقول دی خواندان دا پوی دی پا امور دا دنیا کی و اما امور دا دین غد جاہلان دی نا پوی گی پا امور دا دین کی اپو دین پا امور دا دنیا اوز بدر تا انشاءاللہ انتوی ما خو خوچ خلق لان نشی گا نا خوشی گا نا زبدر تا انتوی ما حسن بسری وی دمرا پو بشی چو سره به په نوک باندې دینار کی دي او تا ته وی توله دا نیمه توله دا ولا یحسنون الصلاه او مزبل ناراضی ازنګ بادشاہ تیر شوی دي کنه وی جلسه وکولا انو ملتان کې یو جلسه کولا نو چې باغ आवाज راغی چې زره صبر کرو اذان بج رہی ہے دا ورته پتنو چې دا ته پچایو ته شنه دې دا ویلو شه ده ا یو سره او بادشاہ زنګ د پاکستان چاورتوی درو شریف و لا اله الا اللہ اخیان دے وردہ او چکل دا سیاسی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بسم اللہ ام نرازی او ای زه حکومت چلو ما نو ټیک د دنیا په کار کې پوي او د دین په کار کې صفر ما حاضر تا ته بچیا و وقارون او فرعون هم غر کړو قارون او فرعون همان اراغلو دي ته موسی عليه السلام په دلایل سره پر دې انکار کړو په دې ځمکا وما كانوا سابقين انو دي پاتې کتن کزم د عذاب هر یو مونږ نیولو په سود ګنا اباز دي نه او چې موږ له ګلو په دې معنی کاني لکه قوم لوص اباز دا او چې نیولو دی او چېږي څنګه قوم شعیب شو اباز دا او چې موږ خخ کړو په دې ځمکا لکه قارون شو اباز دا او چې موږ غر کړو لکه فرعون شو انو الله چې بدی ظلم کړو لیکن دوی په خپل ځان ظلم کوونکی یعنی ځان د عذاب مستحق جوړونکی مثل الذين درم باب او په دې کې نمونی غوکه ده اوله ترجمه مثال دا چا چې نیول دي الله نه بغیر اولیاء کار سادان کما سنن کبوت وکه ده خام الکا مشرک تشبیه دان کبوت سرا او دې الها او تشبیه دا چا سرا بیت سرا مشرک تشبیه دا ان کبوت سرا الها او مستشبیه دا بیت سرا وکه ده ورتا من دوی اللہ اولیاء کمس انکبوت پشاند مثال دا چا دے انکبوت دے اتخذت بیتا دا اتخذت دا لمو ایخا دا اتخذت نرے دا الانکبوت سلدا دا سلد انکبوت دا مانا بدا سکے عبارتم دا سو چھ مانا تی واضح حشی کمس انکبوت اتخذت بیتا دوی مثال پشاند آغا انکبوت دے چھ نیولی ویزان لکورا دا غنوی چې دې مثال په شان د انکبوت دی بیا چې نیولې کور نه دې مثال په شان د دې تشبیه د نفس انکبوت سره نه غوړي ښا هغه انکبوت سره دا چې هغه متخذ البیت یې غوړي په شان د مثال د انکبوت دی کوم انکبوت تاسو انکبوت چې نیولې زاله کور دا انکبوت چې نیولې زاله کور بیتن کور لکه قرطبی لکی کمسل اللذی اتخذت بیتا کمسل اللذی اتخذت بیتا پشان داغان کبوتا چه جور کری زان لرکورا و این نوان البیوتی او کمزور کور دا کورونونا کور دان کبوتی لو کانو یعلمون که چری دی پویگی ولی نپویگی داغو ارچا تا پتا دا دی ماشوم تا پتا دا دی ماشوم تا پتا دا چه دان کبوت کور دیر کمزور دی زکا چا خود جال دی او چه جال دا زګوره جال دی او چې کمزه کې جالي او دې په منځ کې ناشتي او دا پته ده طوفان راغی نو جال ختم شو سینې راغله نو جال ختم شو به ماشوم کې ورته تلې نږدې ک نو جال ختم شو دا خو هر چا ته پته ده چې دا ان کبوت کور نهایت کمزور دی لو کان یعلمون شرط لو شرط یې دی نو دې بو بیت دا زوف مقید پر معلق ک په علم سره دا خرچه ته معلوم دی معنی ته وکیدا تفصیل لیکي لو کان یعلمون ذکر دا علم علم تعلق بیت سره نه دی بلکې علم تعلق زوف دا بیت سره دی دا معنی یاد کا یو لیک سم ورک دا بیت تعلق دا علم تعلق زوف بیت سره نه دی بلکې علم تعلق زوف دا الہ سره دی او زمانه در تو کم چه تب ازده که لو کانو یعلمون که چروه دا خلقا چه پویدلی پس سرا اے لو کانو یعلمون بی وحن الاؤسانی لمت تخذوها اولیاء از رولمانی نمانه پا پختو که لو کانو یعلمون که وی دا خلق چه پویدلی پا کمزورتیا دا معبودان باطلو پا چری با دویتا الانو ویلی سی پوشوه لو کانو یعلمون که وی دا خلق چه دوی تا علم وی پا کمزورتیا دا آلیحای باطلو نو چری بورتا اعلانو ویلی دوی خو پا خپل خیال که مدبران دی کارسازان و غوثانی جور کردی کنا لو کانو یعلمون وحن الاؤسانی تیشوا لو شرطیه دی لو کانو یعلمون وحن الاؤسانی جوا مقدر کا لمت تخذوها اولیاء امام رازی خبرو د کړی دا هر لوکان یعلمون کې چې ودا خلک چې پویدلې چې نیول د اسنامو الها دا داسې کمزورتیا کمزوري دي لکه نیول د انکبوت بیت لرا څنګه وې لکه بیت د انکبوت لا د ګرمای نه د یخ نه نه د باد او باران نه نشي بچ کولې دا ونګ د دوی الها د مشرکانو ته خیر رسول نشي د شر نه بچ کولې نشي نو العنکبوت عنکبوت کل مشرک او الها پشاند بیت عنکبوت شو مسخ شو عنکبوت پشاند مشرک تشبیه ورکا پشاند عنکبوت سرا الها او د مشرک تشبیه شو بیت سرا لکه بیت دان کبوت عنکبوت لبچ کول نشی الها د مشرک مشرک لبچ کول نشی ایرورا عنکبوت سره مثال ولې ورکا زکا عنکبوت چه جوریگی جال جوڑی نو پشار زیک جوڑی نو دارنگی مشرک چه شرک کئی نو پوجی دا جال کئی او زگور جماعت چانے صفا کری نار زیک جال دے تیشو کنا علک دے چه جال جوڑی چرتا پشار جوڑی نو دارنگی چاکی دا خرابیگی نو پشار خرابیگی پا جال خرابیگی جال او دا تشتور خیرے دے شرکم تشتورا حضرت مجدیز اکراغی نوغیب مثال ورکو وی مشرک چه دا انکبوت چه زان جال جوڑ کی کنا دا دوسی نمان جوڑ کی دا بیا پس رکی وی بیتی وسیعن عریض ای بیتی وسیعن عریض طویل من هنا الهنا زمان دا کور دیر پلن دے دیر وسیع دے دیرو گود دے آغی زینو آخلا دیده پور یو دیوانا بل دیوانا پوری آغا دیوانا دیده پوری دیمینز که ناس دیم عثمان سری مطمئن ناس دی خوچه کرا سیلی راشی کنا آن دی دا جال چی اوش لیگی دی بمبی ریشی سید کتر آزی نو کرا چی دی جال دم جن ختم شو دی با سید دوزخت را وندکی او دیم بی چه بیتی آریز سر می خوکش فلانکی لبزم پا خوکش فلانکی لبزم لا می درکی فلانکی لبزم برکت تمالی فلانکی لبزم او زان دی سٹوی سجور کری خوچه کل جال دی جون ختم شا این اللہ یعلم دمخ کی مثال دی پار تاکید بیشک اللہ پو دی پاگا چا پاہل در چای دون من دونی ہی چو دیر آمد که اللہ نبغیر غرائبی کرمانی دویم جل 883 صفحہ دا زکر چی دا مازق دو جلدونو کرے او دا غکر جلدونو دی خوزد دی آیت لاند لکی غرائب القرق غرائب التفسیر دا امام کرمانی دا غرائب التفسیر لکھا غرائب التفسیر و عجائب التعویل لشیخ الکرمانی اغدل تلکی ہاں جی من دونی من ملکن او جنن او انسن او سنمن او غیر ذالکا دا من دونی ملک دے کہ جن دے کہ انس دے کہ سنم ہاں او تفسیر خازنم لکھی یارم ما یابدون من دونی من شیئن لیس بشیئن خازن ہوئی اللہ پیگی پیجنی حال دارا چاہ چتا سل بھرے اللہ نا بغیر من شیئن دا موجوداتنا لیسا بھی شیئن ای پہ اختیار کی تصرف نشتے اللہ غالب دے حکمتن مالک ادام سالی بیانو ملے پار دے خلقو او ما یاقلوها او نپیگی پہ حقیقت مثالنو الا العالمون مگر موحدان سمر کندی الا العالمون مگر آخل چکلک بھی پہلم کے معلوم اشوا چه یاقلوها الا العالمون علیکا پا هر سکی زویل اقول افضل دی اپا زویل اقول کی علماء افضل دی لکا یاقلوها الا العالمون اصحابی اقول کی استثناء دا علماء اکرا علماء اچت خلق دی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ملاسات ہوئی العالم من عقل عن اللہ فامل بطاعتی واجتنب عن سخطه واجتنب بسخطها تشوا بسخطه عالم آغا سرے دے چه دے علم ازدکی او عمل کی پن کتاب دارے دا اللہ باندے ازان بچ کی دا اللہ دا ناراض گئنا اللہ پی دا قسمہ نظم کی بالحق ان فی دار کلات المؤمنین دیکھ عبرتن لپار المؤمنانو اطل ما اوہیا دلیل وحیشا دلیل وحی قرآن ویا خوایا قرآن ویا اطلو ماو یہ الیکم الکتاب دلیل وحی اور تفسیر سمرقندی لکی اطلو ماو یا اقرآ علیہ ما انزل الیکا اطلو ماو یا لولا پا دوی آغا قرآن چه تا ترالی گل شویده واقعی مثل آتا پابندی که و ده موزا ازما شیخ بوی اطلما اوهیا دا عمر لپار ده بقام و دوام ده عمر لپار ده بقا او ده دوام ده مانا اطلما اوهیا اوهیا لستل که و دا قرآن چه تا توی شویده لستل که و دانه چه اولالا لستل که و همیشه بشکه دا موچره منه که انسان لرا ابی حیائی دو من کرنا و زکر دلال دیر لوی اللہ پوده پا غامل چتا زکوی این صلاتا بشکه موز منه که دا فخشارا فخشارا غصیتا وی چه داغی قبات پاقل معلومی گی او من کر اغصیتا وی چه داغی قبات پا دلی شری معلوم شی الفخشا ما یورف قبه بالعقل المنکر ما یورف بدلیل شرعینا او دې کې لیک سوالات دي الصلات تنها مزمنه کې د فخشانا امن خو قتل ډېر خلک مز کې او فخشام کې نه دغه یو جواب ده چې مز نه ده کنه یارا چې کله مز شي هغه د فخشانا منه کې مز کله چې اوسره مستودريږي فعبد الله کانك تراه فلم تکون تراه فانه ماشاءالله الف قاف دا د مولانا اشرف علي تنوي صاحب کتاب دی او اس په موعظه کې راځي پای کې واقع لیکل دا یو سره او عاشق دا د نوي عشق دی کنه عاشق او په دې معشوقې په تصور کې روان دی په لار کې یو سره مسکو دغه د مخه نه تیر شو چې تیر شو نو هغه ورته چړیا ما مسکو زما د مخه نه لاړې ایو ورته چړیا ته کوستا د مخه نیمتلې تلې کنه پنیم تلی بیا ورته لکه یو زما مخنه تیر شوی او بیا لا ولته انکار کئ به سړیا خفکیګه متابه موز نکو تابه موز نکو ایواله که زه په یو صورت عاشق ما او دغه په تصور کې مستغرق ما ته اونلی دي چې ته چرته ولاړ